atmospherics after dark. Noise and voices from the past, across the dial from Moscow to Cologne. Interference in the night, 1,000 miles on either side, stations fading into the unknown. Beter advies kunnen we je niet geven. Listen to the radio, je hoorde Tom Robinson. En daarvoor Kirsty MacColl en Bad. We gaan naar ons eerste onderwerp en daarvoor gaan we naar de Hoekse Waard. Jongeren helpen bij hun digitale vaardigheden voor morgen. Dat doen ze bij de bibliotheek in de Hoekse Waard. Ze noemen het de Coder Dojo. Mariska de Vries. Coder Dojo. Ik had er nog nooit van gehoord, maar ik heb iemand tegenover mij zitten die mij daar alles over kan vertellen. Dat is mevrouw Xenia de Graaf. Zij is nationaal mediacoach bij de bibliotheek Hoekse Waard. Welkom. Dankjewel. Coder Dojo, wat is dat? Nou, een dojo is een trainingsplaats. Dus het is een trainingsplaats waar kinderen komen, ninja's, en die leren programmeren, coderen. Dus vandaar Coder Dojo. En voor welke leeftijdsgroep denken wij dan aan? Het is een beetje tussen de 8 en 16 jaar. En nou zie je heel jonge kinderen altijd al op de computer. En die zijn meestal sneller met dat ding dan hun ouders. Maar programmeren is toch nog wat anders? Ja, programmeren is net een stapje meer. Dan moet je echt logisch gaan nadenken. Wij bieden dit ook aan in het kader van de 21e-eeuwse vaardigheden. En dat betekent dat wat belangrijk is, dat kinderen in de toekomst leren problemen oplossen. Dus dat coderen, dat draagt bij aan het probleem oplossen. Want je moet een probleem in kleine stukjes hakken. Nou, dat doe je met programmeren ook. Programmeren is ook natuurlijk de taal van de toekomst. Dus dat is ook iets wat ze leren. Creativiteit, hoe los je een probleem op? En ook samenwerken om een probleem te kunnen oplossen. Dat is ook iets wat heel belangrijk gaat worden in de toekomst. Ja, en zijn er docenten bij die dingen kunnen uitleggen? Want als je daar helemaal blanco komt, je hebt het nog nooit gedaan, dan moet je natuurlijk wel een beetje begeleiding krijgen. Ja, dat klopt. Maar we werken niet schools. Het gaat uit van wat de kinderen graag willen leren. Dus de kinderen komen binnen, die hebben dan een idee wat ze graag willen leren. Nou, bijvoorbeeld als je nog nooit geprogrammeerd hebt, is dat bijvoorbeeld Scratch. Nou, dan zijn er mensen aanwezig die je op weg kunnen helpen met Scratch. Maar we werken. En Scratch is een soort programmaatje? Ja, Scratch is het allereerste programmataaltje wat heel makkelijk aan te leren is. En dat doen we ook met programmakaarten. Dat doe ik zelf ook. Ik weet een klein beetje iets van Scratch af. Dus dat vind ik ook hartstikke leuk om daarmee te helpen. Maar we hebben dus ook, ons team bestaat uit 6 man. En ik ben er namens de bibliotheek. Dus ik ben nog zo'n echte ouderwetse bibliothecaresse eigenlijk. En de overige 5 die hebben allemaal programmeerervaring. Dus ze werken bij een bedrijf of Het is een vak om daarmee bezig te zijn, ja, of een ja, hobby. En zij offeren, want we doen het op de eerste zaterdag van de maand in Rembrandt in Oud-Beijerland. Die offeren een zaterdagmiddag op om andere kinderen zeg maar op weg te helpen. Om het is ook een beetje talent ontwikkelen natuurlijk. Dus die zijn daar aanwezig en het is gewoon soms hartstikke leuk om te zien wat kinderen allemaal kunnen. We hebben ook kinderen binnen die komen binnen, zien een beetje hoe Scratch werkt. En dan komen ze de keren daarna terug met de meest prachtige spelletjes en uitwerkingen. En allemaal zelf bedacht en uitgewerkt. En die pakken het heel snel op. Is heel erg leuk. Die weten al wat ze later willen worden. Ja, denk het wel, ja. Ja. Zo klinkt het wel in ieder geval. Maar we doen meer dan Scratch alleen. Hè. We hebben ook Python is een hele populaire taal. We hebben ook JavaScript. We hebben ook, als je bijvoorbeeld een website wil bouwen, een HTML. Met al dat soort dingen kunnen we allemaal ondersteuning geven. En wat ook heel erg leuk is, we zijn ook gesponsord door een bedrijf. Eén bedrijf heeft ons microbits gegeven. Het andere bedrijf heeft ons kleine mini-robotjes gegeven. Oh. En dan kun je dus ook aansturen met die microbit. Stop je dan in dat robotje en dan kun je hem aansturen. Allerlei dingen laten doen. Dan wordt het echt zichtbaar. En dan wordt het heel erg zichtbaar meteen wat je doet. Oh, ja, fantastisch. Dat is erg leuk. Dan gaat het echt letterlijk leven. In dit geval gaat de robot echt leven. Ja. Je zei al, iedere eerste zaterdag van de maand, van hoe laat tot hoe laat? Het is een beetje instroom vanaf 14:45. Want ja, mensen nemen vaak hun eigen computer mee. Moeten natuurlijk een beetje settelen, zeg maar. En dan beginnen we om 1:00 of 2:00. En dan stoppen we rond 1:00 of 4:00. En dat is ook vaak wel moeilijk, hoor. Want dan zijn ze er heel... Je wil ze even afmaken. Ja, je wil alles afmaken. Het is soms ook helemaal stil. Dan zijn ze heel geconcentreerd bezig. Het is echt helemaal leuk om te zien. Ja. Oké. Okay. Ja. Goed, elke eerste zaterdag van de maand dus in de bibliotheek in Oud-Beijerland. Moet je je van tevoren opgeven hiervoor? Ja, je moet je wel opgeven. Dat kan altijd via de website. Onze activiteiten staan altijd op de agenda van op onze website, de bhw.nl. Daar kunnen ze zich opgeven. Maar als je naar de Coder Dojo website gaat, want Coder Dojo is niet iets wat wij hier in de Hoekse Waard hebben uitgevonden, maar het is iets wat een wereldwijd initiatief is. Dus het is eigenlijk uitgevonden in Ierland, maar dat is eigenlijk over de hele wereld heeft zich dat verspreid. Dus ze hebben ook een mooie website gebouwd en daar kun je ook eigenlijk ook op aanmelden. We hebben ook daar onze eigen bladzijde in staan, onze eigen pagina. En het is helemaal mooi. Oké. Okay. Wil je leren programmeren op een speelse manier? Dan kan dat dus in de bibliotheek of ga naar de website van Coder Dojo. Dankjewel. Ik sprak daarover met Xenia de Graaf. Zij is Nationaal Media Coach bij de Bibliotheek Hoekse Waard. Si j'ai suivi une étoile qui m'a conduit cette nuit jusqu'ici, où tu te trouves aussi. Est-ce par hasard si j'ai croisé ton regard? Pourrais-tu m'expliquer pourquoi ce soir va se jouer ma vie? Dans l'ombre, mais qui a tout fait pour que l'on se rencontre? Est-ce par hasard si cette nuit une étoile brille au-dessus de nous comme un espoir? Est-ce par hasard? Si ce n'est pas le hasard, c'est la chance, laissons-la nous sourire. Est-ce par hasard s'il est violent juste ce soir? Cet air ancien qui revient de si loin, du fond de ma mémoire. Qui nous a mené l'un vers l'autre? Surpris, on se découvre fait l'un pour l'autre. Est-ce par hasard si cette nuit une étoile brille au-dessus de nous comme un espoir? Est-ce par hasard? Heb je een uitzending van De Late Avond gemist? Luister het terug op www.delateavond.nl. Maybe I didn't treat you quite as good as I should have. as I should have. Little things I should have said and done, I just never took the time. You are always on my your mind. If I made you feel second best, boy, I'm sorry I was blind. You are always on my mind. Always, yeah. On my mind. You are always on my mind. Misschien bekender van Elvis Presley, deze Always On My Mind. Maar dit was Brenda Lee uit 1973. En daarvoor Nederlandse Dave in het Frans, Esse par hasard. Zometeen gaan we het hebben over het boek Beste Reizigers. Maar eerst Coldplay. Honey, you are a rock upon which I stand, and I come here to talk. I hope you understand. The green eyes, yeah, the spotlight shines upon. How could anybody deny you? I came here with a load, and it feels so much lighter. Honey, you should know that I could never go on without you. Green eyes, honey, you are the sea upon which I flow, and I came here to talk. I think you should know. The green eyes, you're the one. Let it. Green Eyes van Coldplay uit 2002. Hij trok de deur achter zich dicht en ging samen met zijn vrouw 5 jaar lang reizen. Voldoende stof dus voor een boek. Herman de Bruin praat met André van Leijen, schrijver van Beste Reizigers. In de studio heb ik een auteur van Beste Reizigers. Heeft dat met de NS te maken? Nou, ik ga het hem vragen. André van Leijen, in de studio. Welkom, André. Boek geschreven, eerste boek? Ja, het eerste fictieboek. Ik heb daarvoor diverse boeken uitgegeven, maar dat waren meer educatieve boeken. Om op die vraag terug te komen, of het met de NS te maken heeft. Ja, dat is natuurlijk bewust gekozen, Beste Reizigers. Mm-hmm. Als ik op het station sta in Rotterdam, dan wordt automatisch reclame voor mijn boek gemaakt. Want dan word ik steeds Beste Reizigers. Dat is ook een goede zeg, om dat te bedenken. Ja. Het maar is wel een beetje omstreden geweest. Het is ja, gewend dat klopt. Wel. Ja, maar... en dat, nou, dat, ja, ik vind het zelf niet omstreden, maar... Nee. Maar we zijn, toen we op weg gingen, zijn we inderdaad gelijk op de trein gestapt. Dus het heeft ook nog met die reizen te maken. Ja, zeker. En van die treinreizen die je gemaakt hebt. Ja. Want waar ga je dan naartoe? Nou, wij hebben dus een wereldreis gemaakt. Mijn vrouw Linda, zij komt uit Slowakije. En we zijn op een gegeven moment vertrokken. En we hebben de deur achter ons dichtgetrokken. We hebben de hele handel... achter ons gelaten. Ja. Fietsen zijn gestolen. We hebben dus de sleutel in de brievenbus gedaan. En we zijn ook niet meer teruggekeerd. En dat klinkt als heel spontaan. Dat was het niet. Oh, dat niet. we hebben het goed voorbereid. Een jaar lang hebben we het voorbereid. Maar uiteindelijk wel de deur dichtgetrokken en weggegaan. Zeker. En dan ga je heel de wereld over? Want er zijn mensen die gaan de wereld over, maar die doen dat met een vliegtuig of zo. Maar dat zal wel een keer moeten, want je moet eerst die grote plas denk ik een keer over. Ja, nou we zijn de meeste mensen die gaan van oost naar west of van west naar oost. Hè, maar dat is natuurlijk, dan ga je ook rond de wereld. Maar wij zijn meer van noord naar zuid gegaan. Daarna zijn we naar het oosten gegaan. Maar wel veel met de trein dan? We hebben natuurlijk gevlogen, want dat kan niet anders. Nee, die grote plas zit ertussen. Ja. Maar inderdaad, we hebben veel met de trein, maar ook met de bus gedaan. Mm-hmm. We hebben op een gegeven moment een auto gehuurd natuurlijk. En daar hebben we rondgereden. We hebben van alles gedaan. Alle vervoersmiddelen gebruikt. Ja, maar als je daar met openbaar vervoer in andere landen komt, dan heb je dus veel meer contact met de bevolking. Dat hoor je tenminste altijd, dat zo is. Dat is... dat is zo. Maar je hebt er niet alleen een mooie reis en over gewoon mooie herinneringen, maar je hebt die herinneringen ook nog in een boek verwoord. Ja. In dat Beste Reizigersboek. Ja, heb je nou een stukje wat je even kan laten horen hoe je dat opgeschreven hebt? Ja, dat moet ik even introduceren. Een heel klein stukje is het. Ja. Aan het eind zaten we in Azië. Vandaar zijn we verder de wereld ingetrokken. En toen Azië is heel groot, hè? Heel groot. Waar was je in Azië? Thailand. Ja. Thailand. Van daaruit hebben we verder Azië proberen te ontdekken. En toen hadden we daar een woning. En dan was elke keer dat we daar zaten, hè, we hadden een heel mooi woningje. En dan kwam een klein vogeltje langs. En die ging precies boven ons in de winget zitten. Mm-hmm. En nou, dat gaat dat verhaaltje over. Ja. Heel klein, kort verhaaltje. We horen het graag. Het verhaaltje heet Wimpy. Vorige week kwam die zomaar aanvliegen. Een snijdervogel. Ziet eruit als een winterkoninkje. Net zo klein en ook met een opgewipt staartje. Hij vloog vlak over mijn hoofd en ging precies boven me zitten in de wingerd. Sindsdien komt hij elke dag. Altijd om 5:45. Hij gaat dan slapen. Linda, dat is mijn vrouw, vindt dat we dan niets meer mogen zeggen. Alleen... het hoognodige, Heel zacht ook. We sluipen op onze tenen door het huis. De tv mag ook niet meer aan. Alles voor het vogeltje. Anders wordt hij wakker. Het is een heel klein vogeltje. Kleiner dan een slaafvink. Past precies in mijn mond. Eigenlijk is het een rotvogeltje. Ja, tot zover. Binnenkort de boekpresentatie? Ja. Want daar moeten we het ook nog even over hebben. Ja. Dat gebeurt in Postscriptum in Schiedam. Ja, klopt. Wanneer is dat? 12 maart om 8 uur. Volgende boek komt eraan? Ja. Oh. Dat klopt. We zijn er al mee bezig. Ik ben er mee bezig samen met een vriend van mij. Een geschiedkundige. Mm-hmm. En ik zat vroeger in een band. En dat was een roemrucht bandje. Een rock'n'roll bandje. Okay. In Amsterdam. Ja. En dat was in de jaren 70, 80. En we speelden hele zalen plat. En daar gaan we tegen de achtergrond van die tijd toen, die 60, 70 jaar, gaan wij daar een boek over schrijven. Nou, dan wens ik je daar heel veel succes mee. En ik wens je heel veel plezier met de boekpresentatie. En met dat het boek maar iedereen mag verheugen. En dat het maar leuk mag zijn om dat te lezen. André van Leijen, dankjewel. Het stond vanochtend in de krant, een man was in de Maas beland. Hij was niet meer bij zijn verstand verloren. De dagen kropen maar voorbij en hij was vaker moe dan blij. Maar onder water was hij als herboren. Zijn vrouw zat thuis, had geen idee. Zat nog te wachten met de thee. Toen zag ze het op de tv. Ze hadden het toch zo goed voor elkaar. Dat bleek na al die jaren dus niet waar. Dat bleek na al die jaren dus niet waar. Terwijl zij sliep, vroeg in de morgen in het geniep. En nu hij onder water liep, genoot hij. Hij liep nu al een dag of twee, steeds dichter kwam hij bij de zee. Plots werd hij overvallen door emotie. Was hier zo verstild, zo had hij het altijd gewild. Heel lichtjes werd hij opgetild, zijn tranen gleden zachtjes in de zee. Toen nam een sterke onderstroom mee. Toen nam een sterke stroom hem voorgoed mee. Man was in de Maas beland, hij was niet meer bij zijn verstand verloren. Dit is De Late Avond van Bert de Wolf. See, But you're unaware how to leave. My darling lives in a world that is not mine. An old child misunderstood. Mooi en duister tegelijk, deze Beauty and the Beast van Stevie Nicks van Fleetwood Mac. Het jaar was 1983. En daarvoor uit Nederland Jurk en Verloren. Lekker en gezond eten, dat wel. Maar dan graag zonder dat dat moeite of tijd kost. Want druk. Volop ruimte dus voor een duurzame maaltijdservice. Zoals die van Maaike Stift. Mariska de Vries praat met haar. Maaike Stift bezorgt met haar bakfiets een gezonde levensstijl. En ik heb haar aan de telefoon. Maaike, welkom. Je hebt een eigen bedrijfje, Eat Peasy. Waar komt de naam vandaan? Klopt. Komt eigenlijk van Peasy. Dus ik had heel erg een tijdje zat ik in mijn hoofd met eigenlijk de zin... het is easy peasy om plantaardig te eten. Toen ben ik een beetje onderzoek gaan doen naar van wat is er al. En bleek dat de naam Easy Peasy er al was. En toen heb ik er eigenlijk Eat Peasy van gemaakt. Gewoon lekker catchy, kort. Wat eigenlijk veel blijft hangen bij mensen in hun hoofd. Ja, je zit in de Rotterdamse regio. Waar precies? Ik bezorg vanuit Rotterdam-Noord. En ik heb verschillende bedrijven in Rotterdam waarbij de pick-up locaties zijn. En dat is nu vooral nog rondom het Wena en eentje ook op Zuid. Maar die ben ik eigenlijk in rap tempo aan het uitbreiden. Dus ik wil eigenlijk zoveel mogelijk pick-up locaties door heel Rotterdam. Oké, en daar kunnen mensen dan hun maaltijd ophalen? Of ga jij het daar halen en breng je het dan naar de mensen toe? Ik breng het naar de bedrijven. Dus eigenlijk als je bij dat bedrijf werkt, dan kan je het heel makkelijk vanuit de koelkast daar mee naar huis nemen. Dus het bedrijf is daarin eigenlijk de tussenpersoon, maar mijn klant is wel de particulier. En ik heb ook een afhaalpunt in Rotterdam-Noord, dus daar kunnen mensen ook langskomen. En nou is het binnenkort de Nationale Week zonder vlees. Jij bezorgt ook maaltijden zonder vlees, hè? Ja, eigenlijk al mijn maaltijden zijn zonder vlees, dus volledig plantaardig. Van waar deze keuze? Is daar een groeiende markt in? Dat denk ik zeker, dat die markt aan het groeien is. Komt bij mij echt vanuit een persoonlijk interesse. Ik was eigenlijk al een tijd vegetariër en toen ben ik me heel erg gaan verdiepen in... wat zijn nu eigenlijk, wat is nu een heel gezond dieet en... hoe kan je zo optimaal eten voor je lichaam? En toen ben ik eigenlijk op een plantaardig dieet uitgekomen. Er is heel veel over gelezen, ook een studie ingevolgd. Toen naast mijn werk bij Coolblue, heel wat anders. En toen op een gegeven moment kwamen er eigenlijk andere voordelen bij. Dus het is begonnen vanuit gezondheid. En nu inmiddels het duurzaamheidsaspect en ook zeker het dierenwelzijn. Hoe lang doe je dit inmiddels? Inmiddels een halfjaartje, dus nog niet heel lang. Ik ben in juli echt volledig van start gegaan nadat ik een pilot had gedaan bij Coolblue, waar ik hiervoor werkte. En toen ben ik eigenlijk een beetje gaan peilen van waar zitten mensen nu eigenlijk op te wachten en wat is de feedback die ik krijg op de maaltijden, waar kan ik nog aanpassingen doen. En toen merkte ik dat eigenlijk de reacties heel goed waren en ze zo enthousiast waren dat ik dacht, ik wil dit gewoon volledig gaan uitrollen, dus sinds juli. Oké, nou, een mooie, prachtig initiatief en blijkbaar loopt het goed. Je vertelt in ieder geval heel enthousiast over. Hoe kunnen mensen bij jouw maaltijd afhalen? Kan dat gewoon, kunnen ze per dag zeggen van ik wil vanavond een maaltijd? Of kunnen ze een soort van abonnement afnemen? Hoe werkt dat? Beide. Ja, wat ik eigenlijk inderdaad wil is dat ik het inderdaad zo makkelijk mogelijk maak. Dus beide opties zijn mogelijk. Dus mensen kunnen via mijn website www.eatpeasy.nl kunnen ze een maaltijd bestellen voor een dag of ze kunnen een abonnement afnemen. En dat abonnement kan ook wekelijks gecanceld worden. Dus je zit nergens aan vast. Maar dat is wel zo makkelijk als je eigenlijk helemaal geen moeite wil doen om wekelijks ook weer de bestelling te plaatsen. Ja, en voor welke prijs zijn jouw maaltijden ongeveer? Is het iets duurder dan wanneer je zelf koopt of maakt het niet veel uit? De maaltijden die ik aanbied zijn twee verschillende formaten. Ik hou daarbij rekening met mensen die eigenlijk een standaard portie eten. Er staat ook bij hoeveel wat het gewicht dan is of een grotere portie. En de standaard portie is €8,50 en de grotere portie is €10. Nou, en met een abonnement krijg je dan wat korting erop. Dan kan je niet voor in een restaurant gaan zitten in ieder geval. Dat is duidelijk. Nee, dat is. Oké. Waar ben je over 5 jaar? Kun je even proberen voor ons in de toekomst te kijken? Ja, zeker. Wat ik zelf voor ogen heb is dat ik natuurlijk nog in Rotterdam zit. Ja, Rotterdam is ook wel mijn stad, maar ook echt het startpunt. Maar mijn idee is om het... Ja, het is een schaalbaar concept. Ik wil uiteindelijk naar meerdere steden gaan uitrollen. Op welke manier ik dat ga doen, dat ben ik nog een beetje aan het uitzoeken. Ik wil ook gaan testen met thuisbezorgen. Maar mijn beeld is dat ik eigenlijk overal in verschillende steden Eat-Peasy bakfietsen heb rondfietsen. En dat veel meer mensen in Nederland gebruik kunnen maken van deze service. Ik wens je daar heel veel succes bij. En ik hoop dat ik binnenkort overal de Eat Peasy bakfietsen voorbij zie snorren. Dankjewel, tot zover. En ik zou zeggen, probeer het gewoon een keertje uit als je in de buurt van Rotterdam woont. Eat Peasy. En dan kun je een heerlijke maaltijd bestellen. Ik dank je heel hartelijk, Maaike. Maaike Stift, oprichter van Eat Peasy. En heel veel succes met de business. Dit is De Late Avond. Have I told you lately that I love you? Have I told you there's no one else above you? Troubles, that's what you do. For the morning sun in all its glory greets the day with hope and comfort too. You fill my life with laughter and somehow you make it better. Ease my troubles, that's what you do. There's a love that's divine, and it's yours and it's mine, like the sun. And at the end of the day, we should